Book 2 خمسة وخمسون خمشيم وخمش خمشيم وخمش العمل لعود لعود ما هي وظيفتك؟ بمي أتا عود؟ بمي أتا أوفيد؟ وظيفة زوجي طبيب. بعلي روفي. بعلي روفي. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أني أوفيدت كأخوت بحتي مصرة. أني كأخوت بحتي مصرة. قريبا سنتقاعد. بكروف نتسي لجملاوت. بكروف نتسي لجملاوت. لكن الضرائب مرتفعة. אבל המיסים גבוהים. אבל המיסים גבוהים. والتأمين الصحي مكلف. והביטוח הרפואי יקר. והביטוח הרפואי יקר. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ במה תרצה לעבוד בעתיד? במה תרצי לעבוד בעתיד? אוריד أن أصبح מהנדסן. אני רוצה להיות מהנדס. אני רוצה להיות מהנדסת. אוריד אן אדרוס פי אלג'אמעה. אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. אנא טאלב מותדרב. אני מתמחה. אני מתמחה. אני מתמחה. לא אקסב אל-כתיר. אני לא מרוויח הרבה. אני לא מרוויחה הרבה. אנא אתדרב חארג אל-בלד. אני עושה התמחות בחול. אני עושה התמחות בחול. هذا هو رئيسي في العمل. זה המנהל שלי. זה המנהל שלי. לדי זמלاء لطفاء. יש לי קולגות נחמדים. יש לי קולגות נחמדים. נذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. אנחנו תמיד אוכלים צהריים במזנון. אנחנו תמיד אוכלים צהריים במזנון. ابحث عن وظيفه. אני מחפש עבודה. אני מחפשת עבודה. صار لي عام عاطل عن العمل. אני מובטל כבר שנה. אני מובטלת כבר שנה. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. יש הרבה מדי מובטלים בארץ. יש הרבה מדי מובטלים בארץ. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.